राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 5 अप्रैल 1994 को दोपहर लगभग 3:30 बजे भीनासर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण भगवान इस बात को मान ले अनुभव अनुभव में आवे चाहे न आवे हम मान लें कि जो कुछ दिखता है कृष्ण केवल भगवान है। स्वामी जी वासुदेव सर्वम सब कुछ भगवान है और जो कुछ हो रहा है वह उनकी लीला है। स्वामी जी इस प्रश्न पर प्रकाश डालो। प्रकाश क्या डालो बताओ। खास बात क्या है बोलो तो नहीं मानोगा डर विश्वास नहीं क्या नाराज हो जाओ। संतदास संसार में के गुगू के डोड डूबन रो कोड आ है भूल में बात तो आ है मेरे उद्धार जो कौन चाहता है डूबन रो कोड संतदास में के गुगू के डोड कोई रात्र देखे कोई दिन ना देखे गुगू तो रात को देखे नहीं डोड रात्र को देखे नहीं उल्लू दिन में को देखे नहीं तो रात दिन दोनों को दिखे नहीं पत्थर को नहीं ऐसा हो रहा है सभी। वास्तव में जिसके कल्याण की इच्छा हो उसके लिए साधन सामग्री होती है। भूखों के लिए भोजन होता है। अब भूख ही नहीं भोजन किस होता है कौन खावेगा कितना बढ़िया भोजन हो बोले बताओ। हम बातें बढ़िया बढ़िया बताओ है मगर भूख ही कौन है क्या करें अरे कोरा भगवान है मान लोगे तो मन कितनी दिन रहेगा जो खगेश जल की चिकनाई कितनी ठहरेगी बोलो। देखो बातें तो मेरे को आती है मैंने पुस्तकों पढ़ी है संतन मैंने सुनी है और वो भगवान की कृपा से भक्त पर याद आ जाती है। हमारा तो मानना ऐसा नहीं है ना भी उतने याद है न मैं अपनी योग्यता ऐसी पर बातें याद आ जाती है। बातें मैं बहुत बढ़िया कह सकता हूँ इसी प्रश्न का उत्तर बहुत बढ़िया दे सकता हूँ पर भूख बिना क्या करोगे आप खा नहीं सकोगे बढ़िया भोजन वे पर भूख तो घर ही वेगा नहीं मेरा मेरे भूख हो तो रसोई की बाइया बना देगी बहुत सी परंतु भूख तो मेरी घर की चाहिए वो दे दोगे क्या आप। बात तो मेरे को बहुत बढ़िया आती है क्योंकि मैंने सुनी है संतों से पुस्तकों में पढ़ी है भक्त पर बेहतर विचार भी आया हुआ है पैदा होती है ऐसे ये कहते हैं ना उस बात तो बहुत बढ़िया बता दूंगा मैं परंतु अब कोई अपना उद्धार चाहे तब तो अब उनकी भूख ही नहीं है शौक है सुन लिया पर शौक नहीं होगी सच्ची लालसा कई भाई वह दो चार कई हो जाए तो मैं तो ढोल मूसड़ रहेगा राजी हो जाओ इतना दो चार पांच आप तैयार हो जाओगे हम तो तैयार है साहब। हम तो केवल चाहते हैं सब भगवान है और सब लीला भगवान ही है आप बात बता दो हम तो बिल्कुल हृदय से स्वीकार कर लेंगे ऐसा तैयार हो तो बताऊं बातें अरे नहीं तैयार होती मैं तो बता सू मैं तो बैठ के वहां करके जो पूछो तो बता सही तैयार हो जाओ तो बड़ा लाभ हो जाएगा नहीं तो ठीक है, मैं तो सुना दूंगा, आप सुन लोगे, जरा नहीं, खेल खत्म और पैसा हजम। ठीक है, सुन में मैं बात सुनते हुए तो त्यार नहीं सुनाई, सुनो त्यार, हाँ सुनो त्यार, तभी तुम सुनाऊ, आप तो सुनो ही हो, पर इसने काम चलता नहीं है। अब इस विषय में बात कहता हूँ, आप ध्यान देकर सुनो। नारायण नारायण नारायण नारायण, कृपा करें आप, मैं कहता हूँ उस तरह से आप विचार करें, और उसमें समझ में न आवे तो फिर मेरे से प्रश्न करें, और समझ में आ जाए तो उस तरह से काम करना शुरू कर दे। मैंने सबसे कहते, भाइयों से बहनों से सबसे कहता हूँ, कोई एक दो तीन चार से नहीं, सबसे कहता हूँ। अब ध्यान देकर सुना आप लोग, जैसे बाजरी होती है तो बाजरी को खेत में बो दे तब के खेत बा दिया, ऐसा खेत बा दिया, बाजरी बा दी, खेत बा दिया, अब बात हो गई। तो बाजरी ठीक तरह से ना दे वो बाजरी है, और बाजरी से जब अंकुर निकले और बाजरी लग जाए, चोखी लग जाए और निदान आ जाए, निदान कर ले, वर्षा हो जाए, तो आदमी वो कैसे है कि बाजरी से खेत भरा हुआ है, बहुत अच्छी बाजरी, बहुत अच्छी तुम्हारी, खेत भरा है। परंतु खेती को न जानने वालों को पूछे कि बाजरी है, वो स्वीकार कर लेगा? वो कहते हजारों मन बोरा हमने, हजारों ही बोरा बाजरी का खरीदार बिजी करी है, मेरे को ठगते हो गया, बाजरी ये तो घास है, कोई मानेगा? जिनको खेत का पता नहीं, क्या वो बाजरी स्वीकार कर लेगा कि बाजरी है? एक दाना नहीं है बाजरी का, एक भी दाना नहीं है इसमें, पर सब कहते बाजरी है, खेती वाले कहेंगे कि नहीं? अब बताओ, भी इनको शंका है क्या तुम्हारे खेत में बाजरी अच्छी है, और कोई गाय खा जाए तो तुम्हारी गाय हमारी बाजरी खा गई, हमारी बाजरी खा गई, अरे एक दाना नहीं खाया उसने, गाय ने एक दाना भी नहीं खाया, परंतु बाजरी का बहुत नुकसान कर दिया, वो खाई गई, अब बाजरी कैसे पैदा हो गई? तो उसको बाजरी कहते हो ना आप, क्या बाजरी दिखती है? खूब ध्यान देख दे, वो बाजरी है। अब जैसी बाजरी बोई गई थी वैसे ही बाजरी का सिट्टा आवेगा, और सिट्टा में दाना आएगा वैसा ही, जैसा बाजरी बीज था, आज का बीज दे दी सरकार, एक सिट्टा निकले, हमारे बीज में 100-100 सिट्टा निकलते, एक बीज में, एक बाजरी के बूंदे में सियाल तक रहती और छोटी छोटी सिट्टियां निकलती, बड़ा बड़ा दाना, 100-100 सिट्टी एक दाने पर, आज एक दाने पर एक सिट्टी, ये बो हो गया, ये आदर हो गया है, ये जबरदस्ती है। री रीढ़ी और बिग्गा, इधर कर्णू और चाड़ी, यहाँ की बाजरी नमी होती है, गुवों की तरह यूं समेट लो, ऐसी नरम होती है, मीठी होती है, बढ़िया होती है। कहते ये बाजरी मत बो, ये बाजरा बो जो सिट्टा लंबा लंबा होता है, मन एक सिट्टा निकलेगा, एक। ये मैं समझता नहीं कि सरकार में क्या है क्या नहीं है, क्या करते हैं, गायों के लिए देखो, बीज के लिए देखो, जानवरों के लिए मार मार मार मार सब मार दिया, कितना देश का नुकसान हो रहा है इसका कोई ठिकाना नहीं, और अभी जो बात चल रही है उससे देश परतंत्र हो जाएगा, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई और देश प्रसन्न परतंत्र हुआ, ऐसे गांधी जी और तिलक महाराज आदि बड़े बड़े नेताओं ने अपना जीवन लगाया, बड़ी लगन से देश को स्वतंत्र किया, अब रुपया ले लेकर परतंत्र कर रहे हैं, पराधीन हो जाएगा, हम तो मर जाएंगे भाई, क्या पता खास काफी दिन हो गया है, मरना है ही, पर रहे वो याद करना। लोग तो कहते हैं परिवार नियोजन करो, नहीं तो धन अन्न नहीं मिलेगा, मैं कहता हूँ आनंद आनंद नहीं मिलेगा अगर इससे काटते जाओ तो खेती करेगा कौन? हम दो एक हमारे एक वो घर में रहेगा खेती करेगा, साधु बनेगा, मिल चलाएगा, कारखाना खोलेगा, क्या करेगा? तो अन्न कैसे मिलेगा बिना खेती किए? बिना खेती की जमीन बहुत पड़ी है, उस पर आदमी हो तो खेती कर अन्न मिलेगा। उनके ये जतियों आज सिनेमा के द्वारा इतनी लोगों ने हृदय में बात बैठा दी कि परिवार नियोजन करना तो बड़ा आवश्यक है ही, खत्म कर रहे हैं। अब क्या करें बताओ? हमारी बात समझ में आती नहीं है, पर मैं कहता हूँ मैंने लेख लिखा उसका अंग्रेजी का एक सज्जन, वो बोले स्वामी जी आपकी बात कोई मानेगा नहीं, इतनी बैठ गई गए तो काटना ही ठीक है, ऑपरेशन करना ही ठीक है, नसबंदी करना ही ठीक है, संता ज्यादा पैदा नहीं होना यही ठीक है, ऐसी बैठ गई बात। उसने सज्जन थे और बूढ़े, उन्होंने उसका अंग्रेजी किया, मेरे को कहा कि आपकी दूसरी पुस्तक भी नहीं पढ़ेगा, इतनी आप पर घृणा हो जाएगी, परिवार नियोज का निषेध करते हैं उससे आपकी कोई पुस्तक पढ़ेगा नहीं, देते यही होगा, लोग पढ़ेंगे इन तरह पुस्तक क्योंकि आप परिवार नियोजन का निषेध करते हो, तो आप निकम्मा आदमी हो, कोई काम का आदमी नहीं। ऐसी बातें हमारे हो रही है, अब क्या करें? अब पीछे आ जाता हूं विषय पर, ये बीच में आ गई। तो बाजरी है वो बाजरी मानी जाती है, घास की तरह दी एकदम बाजरी कहते हैं उनको, अरे उसके बाद में सिट्टा आएगा तो बाजरी आएगी, अंत में बाजरी निकलेगी। वो कैसा है बाजरा किया तो बाजरा निकलेगा, बढ़िया बाजरी है तो बढ़िया निकलेगी। वैसे में मारवाड़ी भाषा में अरडिया दाना तो अरडी दाना निकलेगी, या बाजिया दाना तो बाजरी दाने में अरडे दाने, क्या हो रहा है क्या समझते? खेत में बाजरी निकलती है, बाजरी के कोई ऐसा दाना ठस दाना होता है उसको अल्टिया दाना कहते हैं, ऐसा सिटावेगा तो बीज जैसे जैसे सिटावेगा कर और तरह जाएगा, एक बोला बोला बड़े बड़े सिट्टा होता है, एक ऐसा होता है कसा कस दाने, जैसे दाड़े में दाने होते हैं ऐसे वो अल्टिया दाना कह रहे हैं उसको, तो वो बीज होगा जैसे दाना आवेगा, जो बीज बोया गया है वो ही आवेगा, वैसा का वैसा ही आवेगा। ये तो आपकी जस्ती है ना, अब सरकार से बीज लो निकम्मा वो करो तो वैसी हो गई, सरकार के अधीन हो जाएगा। ये अभी जो डंटल क्या कहते हैं प्रस्ताव आया है उसका अर्थ ये है कि सरकार देगा वो बीज, अमेरिकन आदमी देंगे वो आपका हो गए। आप घर में खेती करके आप रोटी नहीं खा सको, खेत सरकार जितना देगा उतना लगे सब सरकार ले जाएगी, ये कायदा होगा उसका। आप अदरक नहीं बोल सकते, आप हल्दी नहीं बोल सकते, या जो बोले हुए सब सरकार की चीज होगी, उसके हुक्म से मिलेगी। मैंने देखा है घर में मील है, रतलाम में मील है लोहारीवाड़ों का, तो वो मील है, परंतु वे आदमी घर के आदमी एक हाथ भी कपड़ा नहीं ले सकते, सरकारी होने से ही मिलेगा नहीं मिलेगा, सरकार की दर्शन करो तो आपको हाथ भर कपड़ा भी मिलेगा नहीं, चोरी जी ले लो हमें फिक्र मिले ना नहीं, चोरी कितना करोगे, चोरी से क्या होगा, ये आज दशा है। गांव में लोग घरों में अपने गायें रखते हैं भैंसे रखते हैं, पर छोरों को दूध भी दूध क्या सांस नहीं मिलती, जीप फिरती है दूध का दूध खरीद लेते हैं और जाते शहरों में चला जाता है, छोरों को सांस नहीं मिलती है, घर में गायें हैं भैंसे हैं, ये दशा हो जाएगी जो अभी सरकार कर रही है। 15 तारीख को तारीख बताते हैं दशरथ करने का, सरकार में बहुत कम थी थे, दूसरी पार्टी विरुद्ध हो गई, उसमें कितनी 30-40 कितनी दूसरी रुपया दे दे करके अपना कांग्रेस बना लिया और सरकार बहुमत से पास कर देंगे, रुपया चाहिए यू विचार नहीं कि देश की क्या दशा होगी, अब रोए क्या करें, किस क्या करें, क्या कौन सुने हमारी, हमारी बातें कहते बहनों माताएं नहीं सुनती, बोलू क्या करें। तो वो बाजरी है, अब फिर विषय फैला जाता हूँ, मैंने कहा मेरे मन जो मेरे आयोड़ी अब करूँ कर भाप आवे मेरे मन निकले, वो बाजरी है, अंत में बाजरी होगी, सिट्टा कूट गए करोगे तो बाजरी होगी। अब आपको पूछूं मैं, बाजरी का जो पौधा हुए उसमें जड़ है वो बाजरी है, जड़ भी बाजरी है, डंडा निकलता है वो बाजरी है, पत्ता निकलता हुई बाजरी है, सिट्टा निकलता हुई बाजरी है, अड्डा निकलता हुई बाजरी है, बाजरी है कि नहीं? कोई भाई बहन बोलो, अरे पत्ता है, डंडा है, वो बाजरी है क्या? बाजरी रोटी रोटी बना लोगे? पत्तों के इकट्ठा कर बना लोगे कि डंडा इकट्ठा कर बना लोगे रोटी? अगर बाजरी रोटी बनाओ, अब कहते बाजरी कैसे माने आदमी, बाजरी गाजरी रोटी होती है, हम खाते हैं, इस रोटी बन जाएगी इसकी? तो नहीं बनती, तो बाजरी कैसे है? आपको बिल्कुल भांगू और अनजान सिद्ध कर देंगे, ये तुम बिल्कुल मूर्ख हो, ये बाजरी है, ये इसे डोका है, पनोरो है, छिट्टा है, बाजरी कैसे लकड़ी कर देगा आपको? परंतु जानकार आदमी कह देगा हाँ बाजरी नहीं है ये, वैसे मजड़ा है वह बाजरी है, डंडा है वो बाजरी है, पत्ता है वो बाजरी है, छिट्टा निकल वो बाजरी है, फिर दणा है वो भी बाजरी है, अंत में बाजरी आवेगी उसकी। जो बीज होता है वही जो धान होता है, गेहूं बो तो गेहूं हो जाएगा, जौ बो जो हो जाएगा, चना बो चना, जो तिल आप बोगे तो तिल का होगा, अंत में तिल आवेगा उसका। जो बीज होता है वही होता है दूसरी होती है चीज, ध्यान देकर सुनना आप, कहते हमारे समझ में आ जाएगा। तो समझ में तो आना करना मेरे हाथ की बात नहीं है, कहने में मेरे गलती हो तो आप प्रश्न कर लेना, मैं बात करूं उसके ऊपर प्रश्न कर लेना। भगवान कहते हैं सातवें अध्याय के दसवें श्लोक में, मैं सनातन बीज हूं। सच ही नहीं बोलो, गीता पढ़ने वाले बोलो भाई, बीज माम विद्धि सनातनम, सनातनम तो सनातन बीज मैं हूं, भगवान बीज है, यह सनातन कहा। और नौवें अध्याय हम बीज अभ्यम कहा, यत्री भरता प्रभु बीजम अव्ययम, अन सनातन बीज का अव्यय बीज कहा। और दसवां में यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदा, संपूर्ण प्राण का बीज मैं हूं, और मम योनि महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददाम्यं, संभव सर्व योनि मूर्तयः संभवन्तयः, जितनी मूर्तियां हैं तस्म ब्रह्म योनि महम बीज प्रदाय पिता, मैं बीज प्रदान करने वाले पिता हूं। ये गीता ने कहा है, एक तो गीता पढ़े हुए बैठे हैं, अगर झूठी हो तो बोलो, बोल जाओ, कैसे बोलेंगे? सच्ची बात है, गीता ने कहा है। तो ये जितने बीज होते हैं उन बीजों में दो गलतियां होती है, ये बीज सब पैदा हुए बीज होते हैं, और अंकुर देकर बीज नष्ट हो जाता है, बाजरे का पौधा निकल जाए फिर बाजरी दाना नहीं मिलेगा। नीम का बीज वो तो नीम निकल जाएगा, वो बीज नहीं रहेगा, बीज रहेगा वो। तो भगवान कहते हैं मैं बीज सनातन हूं, अथवा अर्थात मैं बीज पैदा हुआ बीज नहीं हूं, सनातन बीज हूं, अनाधिकार से बीज हूं मैं, ऐसा बीज पैदा हुआ जैसे बीज नहीं हूं। दूसरे सब बीज पैदा होने वाले बीज होते हैं, और अंकुर देकर बीज नष्ट हो जाता है, तो मैं बीज अव्यय बीज, अव्यय नाश नहीं होता संसार मेरा, मैं बीज संसार में, संसार में ही रूप से बीज आया, न्याय बोध ने लिखा है। तो संसार में ही रूप से बीज आए, बीज भगवान है सबका, तो बीज सनातन है और अविनाशी है, ये दो अवगुण आते हैं, बीज में कमी होती है, मेरे बीज में ऐसी कमी नहीं है, और सब मेरे से होती है। मूर्तियां संभव होती है, जितनी मूर्तियां पैदा होती है, पशु हो, पक्षी हो, ये वृक्ष हो, कितने ही हो, उनका बीज मैं हूं, उसने सब संसार पैदा होती है, छोटा बड़ा, जलचर, थलचर, नभचर, जलचर जितना जीव है, नभचर जितना आकाश उड़ने वाला है, थलचर पृथ्वी ऊपर बिछड़ने वाले है, और जितना स्वेदज है, अंडज है, विजरायुज है, उद्भिज है, चार खानी है, एक भीतर से निकलते हैं, एक पसीने से पैदा, जू लीख ये आदि पसीने से पैदा होते हैं, और ये मनुष्य और पशु ये जेर से पैदा होते हैं, इसी जेर जर होती है सारे, और एक अंडज होते हैं, गिलहरियां ये है, सर्प है, और पक्षी है, ये अंडज है, अंडज से पैदा होने वाले चार खाने वाले जितने जीव है, 84 लाख तरह के जीव है, 84 लाख जाति ये रिता गिरना पहुंची है ऋषि मुनियों के यहां तक, अगर ये तो पता नहीं है, जिसमें गिरने में भूत प्रेत पिशाच नहीं है, गुहक है, कुष्मांड है और बेताल है और राक्षस है, ब्रह्म राक्षस है, इनका नहीं बताया है। इनके शिवाय चौरस लाख भी है। सबके बीच में भगवान कहते हैं सर्वभूतानां बीजम तदा मर्दन, बीज में हूँ। यद्यपि सर्वभूतानां, संपूर्ण प्राणी जितने पैदा होते हैं, वो सावर वो जंगम वो छोटे छोटे जंतु होते हैं जो दूरबीन से दिखते हैं, दूरबीन दिखते ही नहीं, उनके बीज में ही भगवान कहते हैं। अच्छा बीज भगवान है और अंत में शेष क्या रहेगा, सब संसार मिट जाएगा तो भगवान रहेंगे। तो पहले बीज है पीछे अंश शेष रहे, तो बीच में दूसरी चीज आई कहां से? इस वजह से सब बीज, ये जो बाजी हुई ना, बाजी डोका है तो बीज है, पंदुरा है तो बीज है, शिटा है तो बीज है, जड़ है तो बीज है, डंडा है तो बीज ही है, वो है तो बीज का बीज, बाजरी की बाजरी, और बाजरी कहते हो आप। इस तरह से भगवान संपूर्ण संसार के अविनाशी बीज है, अव्यय बीज है, सनातन अनादि बीज है। तो सृष्टि काहे से हुई? तो परमात्मा नहीं है तो क्या है? अब इसमें शंका है वो करो। आप तो यही चाहते हैं कि ये बात बताओ, अब इसमें शंका उठ जाओ करो। क्या कह रहे, क्या कह रहे हैं? तो थारे अधीन है, मेरे अधीन है बात समझाना, मेरे अधीन है काम बनाना, मेरे अधीन है काम थे लाओ। अब थे मान काम नहीं मानो, मेरे हाथ ही बात है। बैल तो बैल छूटे और बामन क्या छूटे? बैल ने बहुत गाड़ी में भरा जो बह जाएगा बेचारा, या कहने वाला बापरा क्या देगा? पर थे मानो तो थे तब होगा। इनमें शंका कटे भाई, थे भूल जाओ तो मैं पहले कह चुका हूं कि थाने भूख है ही नहीं, भूख बिना रोटी भावे कैसे? कहने में फर्क हो तो बताओ आप, कोई माई लाल बताओ कि कहने में हमारी यह शंका है, इसमें बताओ। अब हम भूल जाते हैं तो तुम भूल जाओ, तुम्हारी हमारी बताओ भूल क्यों जाते हो? कि भूख नहीं है, अपना उद्धार हो जाए, सुधार हो जाए, भूख नहीं है। अगर भूख हो तो भूल जाए कैसे? कोई रोगी यार दवाई बताया जाए भूल जाएगा? भूखा है भोजन बताया, भोजन भूल जाएगा भोजन को? प्यासा है जल को भूल जाएगा? इस बताने में कमी हो जाए बताओ भाई, ये बात समझ में नहीं है। बाजी कैसे गए? रोका है, पान है, पत्ता है, उनको बाजी कैसे गए? इसमें शंका बताओ। अरे भाई मारी बात सुनो तो कुछ बुद्धि को सोच करके कि मारी मेरी बात को समय क्यों बर्बाद करो? बोलो मत, चुप रहो। अरे बोलो तो ऐसी बोलो तो मेरी बात को काट दो, मैं राजी होऊंगा, बहुत प्रसन्न होऊंगा। फालतू समय क्यों बर्बाद करो? मैं कह भूख के बिना भोजन भाता नहीं, पछता नहीं, तो वो भूख असली नहीं। भूख असली है तो इतना राजी होगा मनुष्य कि भाई बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, राजी होगा। थोड़ी भी भूख हो गई, थोड़ी भी, तो भी राजी हो जाएगा। अब सोने का दृष्टांत दिया है, लोहे का दृष्टांत दिया है, मिट्टी का दृष्टांत दिया है, चीनी खिलौने में चीनी का दृष्टांत दिया है, परंतु ऐसा दृष्टांत नहीं है। आप बताओ क्या लोह का दृष्टांत ऐसा है? सोने का दृष्टांत है ऐसा? क्या मिट्टी का दृष्टांत ऐसा है? क्या चीनी का दृष्टांत ऐसा है? सोने में सोना दिख है, लोहे में लोहा दिख है, मिट्टी के बर्तन मिट्टी दिख है, चीनी खिलौने चीनी दिख है, इसमें थोड़ा बाजरी का दाना दिख आएगा, बाजरी खेत में भगवान दिख है नहीं है, दिख है नहीं है। कुछ जिज्ञासा हो, भूखा हो आदमी, रोटी को खा सके नहीं, अरे प्यासा मरे पानी नहीं पी सके, जिज्ञासा उनमें ही बात नहीं माने, हो सकता है ये? आप बताओ कोई तर्क से, भगवान सब बर्बाद मत करना। असली जिसके जिज्ञासा हो कि विश्व संसार परमात्मा कैसे है, मैं कहूं दूसरी चीज कैसे है बताओ, आप बताओ कोई भी भाई बताओ, बहन बताओ, कोई बताओ, सिवाय परमात्मा की चीज है क्या? और बाजी का जो कुछ डंडा हो, चाहे जड़ हो, चाहे पदुरा हो, पीत हो, शकर चाहे कुछ भी है, जड़ है वो तामसी चीज है, डोका है वो राजसी चीज है, छिट्टा है वो सात्विक चीज है, उसमें अगर दण आता है वो निर्गुण है, पहले था वही त्रिगुण निर्गुण है, परमात्मा है वो। और बाजरी के खेत कितने ही कर दो, क्या बाजरी खूट जाएगी? ऐसे परमात्मा से अनंत सृष्टि पैदा हो गए, क्या परमात्मा खूट जाएगा? अभाव हो जाएगा परमात्मा? सृष्टि पैदा हो गई, सब बीज कहां से रहे? होगा ऐसा कभी? हो सकता है? बुद्धिमानी से सोच और बोलो, क्या बात ठीक दिखे आपको कि खेती कर दी तो बीज नहर आ गए, बारिश होती थी, सभी रेत मिलती, ऐसा होता है? तो परमात्मा अनंत बाकी है, सृष्टि तो किसी अंश में होती, थोड़े अंश में, या अनंत अंश पर पकड़ा है वो, निर्गुण को, सगुण को, साकार को, निराकार को, अपनी मर्जी आओ सको। अब सिवाय परमात्मा के क्या, बाजरी के सिवाय क्या है बताओ? दूजी क्या चीज आई भाई? जड़ा दूजी है, डोका दूजा है, पत्ते दूजे हैं, सिट्टा दूजा है, बाजरी तो बाज निकलेगी फिर। ऐसे संसार में गीता का प्रमाण है, मेरे घर की बात नहीं है। बीज अविनाशी बीज है और अनादि बीज है, अव्यय बीज है और बीज मैं हूँ। भगवान कहते मैं हूँ बीज, यच्चा भी सर्वभूताना बीजम तदा मैं बीज हूँ। तो भी सृष्टि क्या हुई? जो बीज है वो युग दूजी हुई, बताओ भाई। परमात्मा के सिवाय सृष्टि कहां से आई बताओ आप? एक ही मैं बहुत रूप से हूं, तो एक ही तो बहुत रूप से हुआ है। दिख रहे परमात्मा नहीं दिखते, तो बाजरी दिखती है क्या? पर तो बाजरी कहते हो आप, क्या बोलता है? क्या क्या क्या कह रहे हो भाई? सुना नहीं ठीक है, बोलता क्या है तुम बता दो भाई, क्या बोलता है? तो नहीं देखते, मैं क्या करूं? भाई बाहरी कोई काटे है तो खेतों को नुकसान करे है फायदा करे है? आप बताओ बताओ, कोई खेती ने काटे है तो ठीक करे है वे ठीक करे? इसे सृष्टि ने काटा है जो ठीक करे क्या? पैरा ने ठीक करे क्या? बताओ, खुली है आप बताओ, खुली छुट्टी है आपको। बाजरी ने काटा है कि नहीं? वो खेती चौकी करे है, बंद करे है, खराब करे है, क्या सो करे है? कोई बताओ आप लोग। डोका ने काटे है और अगर नहीं होने देना, डोका बदले नहीं देना है, काट देना है, और बाजरी होने नहीं देनी है, काट देनी है, क्या ठीक है ये? क्या खेती पैदा होगी इससे? ये परिवार नियोजन है ये, क्या बच्चा पैदा मत होने दो, खेती होने मत दो, काटो इसको, काटो, होने मत दो, बताओ बोलो। कच्चे खेत ने काट रहा है कि नहीं? दाना ही काट रहा है, खराब कर रहा है, नष्ट कर रहा है, वो आप मानो नहीं हो, मैंने बताओ इस बेकुति बताओ कि परिवार नियोजन से बहुत ठीक हो जाएगा, बताओ। बाजरी बढ़िया हो जाएगी, काट काट काट दो, सभी बाजरी ठीक हो जाएगी, बेकल हो जाओगे आप और भूखे मरोगे, नहीं तो बताओ सब। परिवार नियोजन की इसके क्या संबंध है? यही तो प्रश्न है, कृष्ण परिवार नियोजन क्या संबंध होगा? तो किसको कमती कर रहे हो? खेत को भी कमती कर रहे हो, और कर रहे हो कमती, बताओ भाई, कोई बताओ, खेत को काट रहे हो नहीं? विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब समझ में आया कि नहीं आया? तो काम में लाओ, बस बस अल्लाह मालिक है, कोरे बोलने से काम नहीं चलता, बोलने में मने मेरे को बहुत आती है बातें, मेरे सामने जीत नहीं सकते तुम, इतनी बोलने को आती है मेरे को, बोलने से क्या हो जाए? पुस्तक लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, बल है जो काम मिला हुआ तब है। हम बताओ, हाँ देखो, बाजरी शतर रहेगी एक बार, डोका ठग रहेगा, डोका बढ़िया है, बाजरी बढ़िया है, तो देखो शेष में बाद भी रहेगी कि डोका रहेगा, को बताओ? डोका है पशु मैंने खाने का, वे डोका खावे सगला ही बाद ध्यान ही बोध नहीं, बाद कट दिया हो डोका रखा है, डोका खावे बर्द बैल गाय भैंस मैंने बाजरी खावे। बोलो बोलो और बोलो और बोलो। रे गायक ये गाय सुत तू जाने परवीन, ये गाहक कड़वीन कहते हैं दिनी करवीन, ये कड़ब खानिया है। रे गायक ये गाय सुत तू बोल तान दे बढ़िया से रागनी बढ़िया ताल सुर बढ़िया कहीं जाने बर्द क्या जाने, एक क्या जाने गाय में ताल होती है स्वर होती है। ताल कितनी तरह की है, एक ताली है दो ताली है तीन ताली है चार ताल तो मंत्र मन में याद है, 27 ताल तक है, झुमरा है झुमरा ताल है। अब समझ ली तो रे गाय की एक गाय सुत। नारद जी के मन में विचार आया कि मैं गाता बहुत ठीक हूँ, नारद जी वीणा बजा रहे गावे भगवान गुण गावे, तो उनके मन में आया कि मैं गाने वाला बहुत जानने वाला हूँ गायक हूँ, है नारद जी महाराज प्रसिद्ध है वीणा बजाते हैं गाते हैं भगवान का गुण गाते हैं, तो मन में हुआ उनके अभिमान कि मैं गाने वाला हूँ। तो एक गांव में पहुंचे, उस गांव में किसी हाथ कटा हुआ किसी पैर कटा हुआ किसी नाक कान कटा हुआ अंग भंग अंग भंग आदमी बड़े सुंदर अच्छे घर के आदमी अंग भंग। नारद जी ने पूछा रे ये क्या है, मां ये संगीत का गांव है, 6 रागनी है 36 रागनी है 6 राग है और फिर इनके बाल बच्चे हैं सैकड़ों तरह के हजारों तरह के बाल बच्चे हैं, ये गाना है गाने वाले राग है 6 राग होती बड़ी वे बटरा बोटा है जो रागणिया है 36 हुए फिर रागणियों के बच्चे हैं ये सब राग के जाने वाले हैं। तो ये अंग भंग कैसे हो गया कि महाराज आपने सुना है कि नहीं एक नारद है भगवान का भगत, वो नारद गाता है तो किसी टांग छोड़ दी किसी हाथ छोड़ दिया किसी का टांग कट दिया वो छोड़ देता वो अंग कट जाता है, इस बार सब अंग भंग हो गया नारद जी की कृपा है। ठीक गावल अंग ठीक हो जाए मगर अंग छोड़ देता है तो मेरे हाथ दशा हुई, तो हाथ दशा हुई हाँ वो गाना तो गाता नहीं एक गाना शुरू कर दिया जो छोड़ दे वो अंग हमारे कट जाए मेरे पूरा पूरा गावे तो हमारे अंग ठीक रह जाए। तो पूरा कौन है, पूरा तो भगवान शंकर है, वे अगर गावे तो ठीक हो जाए हमारा सब ठीक हो जाएगा। नारद जी पहुंचे शंकर भगवान के पास कहते महाराज ऐसी मैं दशा देखी राग रागणियों का गांव राग गांव बेचारा अंग भंग हुआ हुआ है, आप गाओ तो वह ठीक हो जाए। तो शंकर ने कहा रे नारद कुछ जानने वाला हो तो गांव किसके अगर गांव है बता, भैंस आगे भागवत है भैंस ने भागवत सुनाओ सुन लेगी। नारद जी थोड़ा बड़ा अभिमान वो मिट गया कि मैं तो सुनने लायक भी नहीं हूं, तो महाराज कैसे हो कि सुनने वाला कोई हो, सुनने वाला तो हम गाँव है नृत्य करें गवाएं को करें से। तो कौन हुआ भगवान है सुनने वाला, ब्रह्मा जी है इंद्रल बता है एक कुछ जानने वाला है, भगवान से प्रशंसा कर जाकर प्रार्थना करके महाराज आप पधारो शिव जी गावे तो बेचारा गांव ठीक हो जाए सब अंग भंग हुआ हुआ है। चलो भाई ब्रह्मा जी को कहा इंद्र को कहा सब आए तो भगवान शंकर जो आलाप करने लगे, आलाप गए तो भगवान विष्णु बैठे थे ना पानी हो गया भगवान ने आसन पर पानी भगवान की मूर्ति मिली पानी हो गया। जब ब्रह्मा जी देखा गए तो गल गए, ब्रह्मा जी ने कमंडल में पानी ले लिया उन्होंने कमंडलू में ले लिया पीछे भाई गाय जी को पासा विष्णु भगवान जैसे ही हो गया है जैसे ही वो पानी ले गया ऊपर वह पानी धोए वह गंगा जी बनिया ये ब्रह्म द्रव है ब्रह्मांड भगवान का द्रव ब्रह्म द्रव ब्रह्मा जी पी ले हुए भगवान ब्रह्म परमात्मा पी ले हुए सभा हुई। अब गाने वाले समझने वाले विष्णु भगवान है तो समझने वाला पिघल जाए दूसरे नहीं पिघले ना इंद्र पिघला ना ब्रह्मा जी पिघले ना कुछ जो पिघला माल कोश के स्वर सुने पहन पिघल जाए, माल को ये स्वर छेड़ा जाए तो पत्थर पिघल जाए, शालिग्राम पानी हो जाए, दीपक राज सुने दी वही दी हो जाए सब जगह माल, और ये वर्षा ऋतु गावे तो वर्षा हो जाए, बसंत में तो फूल जाए प्रसुद्ध सभी राग है। अब कौन जाने इस बात बताओ, तो जानने वाला कोई होना, जानना जानकार होना चाहिए ना। अपन तो सभी एक माल एक मंदिर जाए, यहाँ एक पाठशाला गए हम लोग चर्चा करते हैं। मैं नम्रता नहीं दिखाता हूँ, मैं बात सच्ची कहता हूँ, अपनी दृष्टि से झूठी नहीं है। ना तो आप उतने जानकार ना मैं उतना जानकार, मैं तो भी जानकार नहीं तो चर्चा तो करते हैं भगवान की, चर्चा करते हैं, इतने भगवान राजी होते हैं कि बेचारे अनजान है परंतु बात तो मेरी करते हैं, इतने से भी लाभ होता है। तो इस बात से जानने वाला कोई हो ना, तो भगवान को जानने वाले हुए वो कहते हैं ये सृष्टि सब परमात्मा है। अब उसको आप भूल जाते हैं तो भूल जाते, मैं क्या करूं इसको बताओ, मैं थोड़ी कहता हूँ तुम भूल जाते हो, मैं नहीं भूलता हूँ, मेरे को बातें बनानी आती, बातें कह देता हूँ, परंतु तो बात जो है असली जानने वाला कुछ और ही तरह होता है, वरुणिया रुई और हुए। पर अब कहां से लाया बताओ, सज्जन हंस विदेश गए अरे मिनैन मोंगे बोल, दिन कटनी अब कीजिए बोला से हंस बोल, अब बोला रह गया कहीं कहा तू सर गई पोटा पड़िया ये मारवाड़ी क्या बात है, गया तू सर गई पोटा पड़िया है पोटे गए तो वन में भी लटन पड़ जाए, जीवड़ा पड़ जाए, खिलबिला बेचारा भाई आदशा है हम लोगों की। इसमें शंका हो बताओ, कोई भी शंका रह गई हो आप समझ नहीं आओ तो बताओ। अब इसको आप नहीं मानो कोई मेरे हाथ की बात है क्या, अरे मानने की बात बताऊं, ये समझ में जब तक नहीं आवे तब तक रोटी खाना नहीं अच्छा लगता, पानी पीना अच्छा नहीं लगता, जीना अच्छा नहीं लगता, बात करनी अच्छी नहीं लगती। रोटी खा लो, पानी पी लो, सो जाओ, सब काम करो, बात करो, परंतु ऐसी व्याकुलता व्यग्रता होनी चाहिए कि ये बात अलग की समझ में आ जाए। हे नाथ मैं कैसे समझ जाऊं, कथम विद्या मांगी योगी पांव सदा परिचय, कथम विद्या मांगी योगी पांव सदा परिचय, मैं कैसे समझूं आपका चिंतन करता हूं, मैं कैसे समझूं, ऐसी लालसा तो लगाओ समझ आ जाएगी। भगवान से प्रार्थना करो कि महाराज बात ठीक थी कि हमारे समझ में नहीं आती, हमारे टिकती नहीं है, भूल जाते हैं, भगवान से कहो प्रार्थना करो करके देखो। तुम तो करो पहले, तुम अपने माँ बाप भाई बंधु कुटुम्बी भाई भुजाया भतीजा आदि जितने उनको तो करो पहले, शुरू तो करो। क्यों खेत काटो रे भाई, क्यों चिंता नुकसान करो, कितना नुकसान है इससे। महाभारत में शील निरूपण आता है, अध्याय है शील निरूपण, वो कहाँ याद नहीं मेरे को। शील मानो ब्रह्मचर्य रखना, शील स्वभाव अच्छा करना, इसकी बहुत महिमा है, बहुत विशेष महिमा। ये परिवार में शील रहेगा, कुमारी कन्या बड़ी हो जाए तो चिंता रहती थी, विधवाओं की चिंता रहती थी, अब निश्चिंत है, कोई चिंता नहीं। तो संसार का शील गया, संसार का ब्रह्मचर्य गया, संसार की शर्म गई, तो संसार क्या रहा, पशु के सिवाय मनुष्य बना रहा। जहां शीलपना नहीं है, जहां ब्रह्मचर्य नहीं है, जहां संयम नहीं है, पशुओं से नीचे है। कुत्तों को तो काती महीने एक है, बिल्लियों के माघ का महीना एक है, लुगाइयों का फागण एक महीना है, आठ सगड़ महीना बारह महीना बताओ, तो क्या बताओ। अब बारह ही महीना अन्याय कर रहा है, कितना नीचा हुआ, पशुओं से नीचा है, गधों से नीचा है, कुत्तों से नीचा है, कुत्ता जिसे कहती मैंने एक वह है, बारह महीना है, बारह महीने कुत्ता, अब बारह महीने कुतिया, बताओ तो कुत्तों से नीचे हुए कि नहीं। अब ये जैसे शीर्ष भाव रहेगा, ब्रह्मचर्य रहेगा, शर्म रहेगी, संसार कितना भ्रष्ट होता, कितना पतन होगा, ये बताओ आप। मेरे इसको उत्तर दो, काटो इस बात को, मेरी बात को काटो। क्या शील संयम रहेगा, ब्रह्मचर्य रहेगा? समाज से ही डरती थी विधवाओं, बट्टी कन्या में डरती थी समाज से, आज डर लगेगा? कोई खा नहीं, क्या डर है बताओ, इनमें शंका करो, क्या दशा होगी? मेरा कहना तो मानते नहीं, स्वामी जी जानते नहीं, तो जानकार लिया हो कोई अपनी, क्या है? मैं तो जानकारी का अभिमान करता नहीं हूं, आ जाती जानकारी अभिमान आ जाता तो मैं मेरी गलती मानता हूं, कहीं ज्ञान आ जाए मैं जानता हूं तो हे नाथ बचाओ, प्रभु बचाओ, मैं कोई अछूता नहीं हूं, परंतु भगवान से मांगे और क्या करें। बात तो यही था ना, बैठ जाओ, तुम ढंग से नहीं बोल रहे भाई। देखो आपने ये प्रश्न ये बात समझाओ तो समझ में क्या कमी रही वो बताओ, वह शंका है पूर्ण सामने। बीज सबका बीज भगवान है तो खेती भगवान ही तो, या कराओ या क्या, वे डोका और पंद्रह सब बाजरी तो हुई, जड़ा भी बाजरी है, सिटा भी बाजरी है, नौकरी बाजरी है, पंद्रह भी बाजरी तो है, तो ये क्या है, ये बाजरी है। अंत में क्या भगवान रहेंगे, शिष्य ते शेष संज्ञा, अंत में बाजरी आएगी, पहले बाजरी पीछे बाजरी, बीच मकाश है दूसरी। अब इसमें बताओ कि हमारे समझो को नहीं आवे, इसका विचार करो तो कर्तव्य मैंने जैसी सुनी हुई है, जैसी समझी हुई है, जैसी मेरी अकल है, उसके अंदर कह सकता हूँ, अधिक तो कहां से लाऊं बताओ। जिसके जैसी उपजे वैसी कहे बनाए, उसका बुरा न मानिए, अधिक कहां से लाए, कहां से लाऊं मैं, सिवाय परमात्मा की यह है कोई चीज? बाजरी का कोई डोका कोई पत्ता कोई ऐसा है जो बाजरी नहीं है? क्या डोका पत्ता में बाजरी दिखती है? न दिखती हुई बाजरी मानते हो नहीं, डोकी कहो तो बाजरी का डोका है, बाजरी यही कहो उसके पशुओं को नीलो तो बाजरी का डोका है, ऐसे भगवान का है ये सभी, चाहे जीता रहे चाहे मर जाए, सूख जाए तो बाजरी का ये डोका, बाजरी की कर्म है सभी, चवार की जवार की कर्म है, कोई भाई बच जाए कोई तो, ये संसार रहे चाहे मर जाए है तो भगवान की चीज, भगवान ही है। अब इसको भगवान समझना है, मानना एक शंकर है, मेरे से पूछ लो, और मानना तो आपके हाथ है, और जब आपके व्याकुलता हो जाएगी कैसे मानो, तो भगवान मना देंगे, ये बात मेरी और समझो उपाय, इसके बिना ना अन्न अच्छा लगे, ना पानी अच्छा लगे, ना सोना अच्छा लगे, ना बात अच्छी लगे, इनको सील तरह हे नाथ मैं कैसे समझू, ऐसी लगन लगाओ समझ जाएगा, करके देख लो। क्या होते गाँव थाम कौन सा थाप मारी घर से, तो थाप का भी आंतर थोड़ी है, करके देखो होता है कि नहीं होता है। एक आदमी कहा कि तुम्हारे भोजन कितना करोगे, कितनी रोटी, कि चावल बनाओ, कि चावल हूं दूर हूं तू धपे, मैं धपू को नहीं, इतो तो दूर हूं कोई धपे आदमी, अब तो दूर कहने के ऐसे कमरे चीर रहा हूँ, कोई आदमी था तो रोटी बाजरी भी बाजरी की पतली करूँ जाडी, बैंती उबी बैंती आडी बन पतली कर बन जाडी, कोई चारों हूँ था आदमी चीर रहा हूँ वही करे फुलगा चीर रहा है, क्यों कोई था तो तारी पतली बनाऊ जाडी करो, बैठी उबेर बैठी आडी भले पतली करो भले जाडी, थारी मर्जी है, बोलो सा। तो बाजरी है महाराज, ये बाजरी है, ये सब बाजरी है, ज्यादा कह रहे क्या है तुम्हारे साथ बीजरी बाजरी है, हमारे घर में टावर है जो बीजरी बाजरी है, बीजरी बाजरी है हमारे साथ में जिस उपाधि पैदा हुआ ऐसा है। आप लोगों ने सुने मारवाड़ी कहावत है ये तुम्हारे बीजरी बाजरी है, जब उस बाजरी खेत हो जाए तो फिर बीजरी बाजरी हो सकली। 84 लाख जुड़ी पैदा हुआ इनसे बीजरी बाजरी है, इसमें केवल स्वर्ग में जावे नरकों में जावे बैंकुंठ में जावे 84 लाख जूनी में जावे राक्षस बने असुर बने भूत बने प्रेत बने सब बादरी है कि नहीं बादरी है बीजरी बादरी है। बीज उसी आगे कोई भूत उसी कोई प्रेत उसी कोई पशु हुई कोई पक्षी हुई कोई वृक्ष उसी अब बीजरी बाजरी हो आपके बोलो अब कहने में कमी हो तो बताओ तो कण मने और सुनो था ना दोनों है जयराम जी से गुरु बिन ज्ञान ध्यान बिन चेला ये बात है। अंध बदिर गुरु गुरु शिष्य अंध बदिर कर देखा एक ने सुने एक नहीं देखा गुरु जी बन गया तो दिखे को नहीं सुना कौन को की बात सुनो करे की करे सुने सुने जो करेगी बोली अरे बाबा जी के बात बताओ दिखे गोली बात बनाओ गोरी तो बात बनाए हमारे पंथी आ गई सुनने सारी पंथी आ गई मौजी करो बात तो ये की थे समझाओ तो समझ में क्या कमी रही बताओ। पर घर की बातें किया घर की भूख न जाए घर की भूख तो जब जावे जो धन हाथे आए पर घर की बात करा पर भाई घर की भूख तो जो मिटे तो धन हाथे आ जाए ये पर गावे लुक सी बाप कटे रह जाओ लुक के कैसे बताओ अब बाजरी से बाजरी कैसे लुक जाए कैसे लुक जाए बताओ लुक तो सकते नहीं मन बाजरी कहते ही नहीं जानते ही नहीं मानते ही नहीं आप लोग बाजरी ऐसा है डोका बाजरी रहा है बाजरी डोका वजह करे बाजरी बोला भजोड़ी वैसी वैसे ये तो घास है कोई ना तो मैं खड़ी ने मान सको ना पड़ी ने मान सको बल्कि बाजरी रुका है बाजरी बाजरी रहा है बाजरी हो जाकर ऐसा डोका ऐ डोका बाजरी रहा सगला बाजरी रहा है अरे बाजरी डोका नहीं बाजरी बीज है ये बीज 84 लाख जूनी में पैदा देवता पशु पक्षी वृक्ष ये बीज बीजरी बाजरी है बीजरी बाजरी हो महाराज घड़ी प्रशंसा कर मारे तो बीजरी बाजरी है सा मार समझने बीजरी बाजरी अथ कर रखे न्यारी काल पड़ जाए तो बीजरी बाजरी नहीं खावे खेती में बोनी है बढ़िया बढ़िया बाजरी है जहाँ मनुष्य रोनी है बीजरी बाजरी है महाराज अब बीज लेने बाजरी बीज आते ये नष्ट करने के नहीं है रोटी पर खा जाने को अब बीजरी बाजरी खेती उसी से जीव सब है बीजरी बाजरी है बड़े पूजनीय आदरणीय है बोलो समझ नहीं आओ तो बताओ तो सीख ली मेरे बहुत है बात है पुस्तक मेरे पढ़ जुड़ी है पूजो बता दो नारायण नारायण नारायण शंका हो तो पूछो इसमें अब मानने में नहीं माने आप मानो तो आपके भला मैं मानू तो मैं जो माने उसका न्याय हो जाएगा वो इसको बात मान ले नहीं मानने में आवे तो भगवान गाड़ी रो कि मारे समझ में नहीं आई महाराज भगवान कृपा करेंगे असली लगन लग जाएगी रोना हो जाएगा भगवान समझा देंगे वासुदेव सर्वविधि से महात्मा गीता ही कहती है दुर्लभ है सो महात्मा ज्ञानी के लिए महात्मा गुणातीत के दुर्लभ नहीं बताया ध्यान योग के लिए दुर्लभ नहीं बताया वासुदेव सर्व इति स महात्मा इति ज्ञान ये प्रपद्य शरण हो गए ऐसा ज्ञान जिसके ऊंची से ऊंची चीज है सरल से सरल सीधी मानने की अपनी बात है भाई आप मानो मैं मानो कोई मान ले तो अच्छी बात मान लेंगे भगवान है भगवान है भगवान है। मैंने कहा वैसे भगवान करके दंडोत करो आश्वचांडल गो करो नमस्कार करो और नमस्कार कर लिया भगवान की बात तो भूल गया नमस्कार कर दिया दंडोत अरे भगवान है साक्षात, ये थोड़ी मन है। नमस्कार कर दिया।